Саюз беларускіх пісьменнікаў, які не ў фаворы ў сённяшніх беларускіх уладаў, нягледзячы на ўсе складанасці і не толькі фінансавыя, працягвае пашыраць сваю кніжную серыю «Кнігарня пісьменніка». Сёлета ў гэтай серыі выйшаў сярод іншых новых кніг паэтычны зборнік Аксаны Данільчык «Сон, які немагчыма забараніць». Аксану Данільчык не назавеш навічком у беларускай паэзіі. У літаратуру яна прыйшла ў 90-е гады. Сваю першую кнігу «Абрыс Скарпіёна» выдала ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 1996 годзе. Але пасля гэтага сур'ёзна занялася вывучэннем італьянскай мовы і літаратуры і як паэтка адышла ў тень. Пра яе было мала чутна. Адзінае час ад часу з'яўляліся яе публікацыі ў літаратурных перыёдыках, пераважна ў часопісе «Дзеяслоў». Але ў другой палове 10-х гадоў паэтка нібыта абудзілася. У 2006 годзе выйшаў яе цікавы зборнік з італьянскай назвай «Il Mezzogiorno». І вось услед яму пабачыў свет «Сон, які немагчыма забараніць». На маю думку, гэта лепшая кніга Аксаны Данільчык, якая выводзіць аўтарку ў шэраг найбольш значных паэтак свайго пакалення. У Аксаны Данільчык надзвычай высокая культура верша. Яна аднолькава выдатна валодае і рыфмаваным вершам, і верлібрам. Паэзія Аксаны пры ўсёй яе насычанасці мастацкімі вобразамі і ўласнымі рэфлексіямі надзвычай празрыстая для ўспрыняцця і разумення. Пра што піша паэтка? Пра ўласныя пачуцці і назіранні, пра ўспрыняцце навакольнага жыцця, пра свае мары і памкненні. Але ў адрозненні ад іншых паэтак свайго пакалення, яна досыць смела выказваецца пра самыя няпростыя праблемы сваёй постсацыялістычнай краіны. Часам яе вершы надзвычай блізка набліжаюцца да соцарту Юрыя Гуменюка. «Нам вецер нічога не зробіць, завея нам будзе сястрой». Ідуць камуністы ў жалобе на свой вырашальны бой. Яны прыхавалі кінжалы, прыгладзілі валасы, іх словы ляцяць, як джалы, і ворагам джаляць насы. Так паэтка піша ў вершы «Камуністы ў жалобе» або яшчэ раз пра «Чырвонае і чорнае». Напрыканцы кнігі змешчаны раздзел «Італія з любоўю», у якім паэтка дэманструе свае лепшыя пераклады з італьянскай мовы. Прачытаўшы гэтую невялічкую анталогію, прынамсі будзеш мець уяўленне пра італьянскую паэзію 20-га стагоддзя.